Senin geçtiğin yollardan yalnızlık çıkar gelir ve böyle akşamlarda içim biraz daha erir. Ben akşamları sevmem, akşamlar sorun yaratır. Ben konuşmayı da sevmem, gidişler hep o gidiştir. Senin geçtiğin yollardan yalnızlık çıkar gelir ve böyle akşamlarda için biraz daha erir. Ben seni sevmedim, ben seni sevmedim, ben yalan söyledim, çok sevdim. Bırak seveyim, rahat edeyim. Ay ay ay, bırak seveyim, rahat edeyim. Git de gebereyim, git de gebereyim. Rahat edeyim, bırak seveyim, rahat edeyim. Ne sızlandım ne ağladım, sana yalan söylemişler. Sen de mutlu sayılmazsın, başka bir sebep göster. Sen beni yanlış anladın, kimler gelir kimler geçer. Ben de bir melek değilim, bugün canım sevişmek ister. Ben bir şey demedim, ben bir şey demedim, ben öyle demedim, çok sevdim. Bırak seveyim, rahat edeyim. Ay ay ay, bırak seveyim, rahat edeyim. Git de gebereyim, git de gebereyim. Akşamlarda içim biraz daha